अब इस श्लोक पर थोड़ा विशेष अर्थ पहले देखेंगे तब भाष में जाएंगे। इस श्लोक का विशेष के बारे में समझना है कि शब्दों को लेकर के ही क्यों बोला गया, व्यथयंती का अर्थ क्या है, पुरुष शब्द का कितने अर्थ हो सकते हैं, पुरुष सभा संबोधन का क्या मतलब है, धीरम का कितनी व्याख्याएं हैं और अमृतत्व का प्रमाण क्या है, इतने शब्दों पर हम विचार करना है। बाकी यहाँ एक शब्द रह जाता है, जो दो शब्द रह जाते हैं, समुदुख का सुखम कल्पत है, इस पर क्या विचार करना तो सुस्पष्ट ही है। तो सबसे पहले पुरुषम, पुरुष शब्द का अनेक उत्पत्तियां हैं, मुख्य रूप में हम लेंगे चार प्रकार की उत्पत्ति होती है। अज्ञानी के दृष्टिकोण से पहले लेंगे अज्ञानी चेत, पुरम अदंत लेंगे पुरम, देहम सरति गच्छति प्राप्नोति इति पुरुष, पूरा नी पुरम देह पूरा अम श्री गतौ धातु है, से ड प्रत्यय करो, ड का बचा डिक का टीलोप हो जाएगा, री चला गया वा मिल गया स बना पूरा स, रकार के आकार को उत्त कर दे रहे पुरुषोदरादित्वात उत्त कर दो पुरुष, जो शरीर को प्राप्त कर लेता है, जो शरीरावच्छिन्न हो जाता है उसी का नाम पुरुष, अज्ञानी जीवात्मा। ब्रह्म ज्ञान का दृष्टि से लेंगे तो पुरु उदंत है, पुरु मने पूर्णम ब्रह्म, पुरुत्तम पूर्णत्तम वाणादि कोश में क्या है इसका, पुरुष शब्द कर दिया उन्होंने पूर्ण, पूर्ण से क्या लेना है हमें ब्रह्म, पूर्णम ब्रह्म सरति गच्छति जानाति, कि गम धातु का गति का ज्ञान भी होता है, जानाति इति पुरुष, पुरु सु श्रीगत धातु ड प्रत्यय, पुरु वही यहां पर उकार भी करने की जरूरत नहीं, प्रकृति में पुरु है, सु और सब लोग बने के बाद पुरुष, उकार के सकार को मूर्धन्य कर हो गया पुरुष ब्रह्मज्ञानी। अतः पूरा अग्रगमने धातु है, जैसे पहले बताया चुका हूं पूरा अग्रगमने धातु है, उसे क्या करेंगे आप पुरति अग्रे गच्छति इति पुरुष, कुशन प्रत्यय कुशन का उषा बचा पुरधन उषा पुरुष, एक तो ये अर्थ है, जो सदा अग्रगामी रहता है अर्थात ये सभी का कारण स्वरूप है शुद्ध ब्रह्म है। क्या सबसे पहले कौन रहेगा ब्रह्म, ब्रह्म से पहले कोई और चीज हो सकता है क्या, अग्रगामी अग्रत्वेन प्राप्त है व्याप्त है जो, उसका नाम ब्रह्म ही है, इसे पुरुष शब्द वहां ब्रह्म हो जाए तो संस्था में भी। और दूसरा है निपातन से करने वाला कार्य पुरुषोत्तरादी उनको लेकर के कुशल प्रति रहेगा, इन पुर हलन से करेंगे पुरी सेते, पुरी सेते नीचे दिया है श्लोक पुरुषु पुरुषयो वा, कहता है ना श्रुति स वायम पुरुष सर्वासु पुरुषो पुरीशयो, पुरी शय पुरी में क्या होगा पुरुष नी सपनी और शिंग स्वप्न धातु है, उसे क्या करेंगे हम कुशनी करेंगे और धातु का पूरा लोप पुर उषा लाएंगे पुरुष। ये चार प्रकार की उत्पत्ति है, इसे पहला और चौथा दोनों उत्पत्ति अज्ञानी का दृष्टि से, दूसरा और तीसरा दोनों उत्पत्ति ब्रह्मज्ञानी का दृष्टि से पुरुष पुरुषम। यहां के सर से लेंगे हम पुरुषम श्लोक में, शब्दार्थ तो हो गया, हमें उसको लेना है जो अभी अज्ञानी है किंतु मुमुक्षु है, अमृतत्व कल्प सतन में होना ना पुरुषम न व्यतयंती स धीर अमृतत्व कल्प, तो पुरुष कौन है यहां जो शास्त्र विहितम फल संकल्प शून्यम स्वधर्मानुवर्तिनम स्वधर्मं कुर्वाणम, जो शास्त्र विहित फल संकल्प रहित स्वधर्म की अनुसरण करता हुआ स्वधर्म को करता हुआ जो पुरुष है वो लेना है। और कैसा है सम दुख सुखम, उसका विशेषण बनेगा समय दुख सुखे यस्य स सम दुख सुखम। अतएव जब फल शून्य हो ही गया कृत कार्य के फल में या फल से प्राप्त सुख दुख के प्रति सम भाव रहेगा। अच्छा फल मिले तो ठीक, बुरा फल मिले तो क्या, उस फल की आकांक्षा ही नहीं रहे, जो मिले जैसा हो सो ठीक है। फलाकांक्षा रहित व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको कर्म फल जो होगा उसके प्रति कोई भी भावना नहीं होगी। जब भावना नहीं है चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे सुख हो चाहे सुख, दोनों उसमें समत्व दृष्टि नहीं। अतएव यम तार्षम पुरुषम न व्यचयंती एते, एते के मात्र स्पर्शा, तो पूर्वोक्त जो मात्र स्पर्श है वे न व्यतीयंती अर्थात न स्वरूपाच्यावयंती, अर्थात स्वधर्म से ब्रह्मज्ञानी होगा तो स्वरूप से चिवित नहीं कराएगा। और जैसे यहां पुरुष किसको हम ले रहे हैं, अज्ञानी जीव जो मुमुक्षु है उसको अपने स्वधर्म से पलायन नहीं कराएगा। अब अर्जुन को क्या हो रखा है, स्वयं से पलायन हो रखा है, ये जो मात्र स्पर्श ने क्या कर दिया, स्वधर्म से हटा रहे हैं। और जो ऐसा पुरुष होगा उस पुरुष को न व्यतीयंती अर्थात स्वधर्मात् न चावयंती न प्रत्यावयंती, और ब्रह्मज्ञान दृष्टिकोण से स्वरूपात् न प्रत्यावयंती। प्रारंभ कर्म की वजह से जितना भयंकर मात्रा स्पर्श की वजह से जो है भयंकर दुख भी आवे तो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होगा, अर्थात ये उसको स्वरूप से च्युत नहीं करा सकेंगे। न व्यतीयंती स्वधर्मात् न प्रच्यावयंती न चालयंती, अर्जुन के दृष्टिकोण से। और मुमुक्षु जो श्रेष्ठ है ब्रह्मज्ञान, जो ब्रह्मज्ञान के श्रेष्ठ पुरुष कर ब्रह्मज्ञान लेते हो तो स्वरूपात् न चावयंती न प्रच्यावयंती सब लिया जाए। न व्यतीयंती दे हे पुरुषर्षभा संबोधन, यह सर्व दुख सहन पूर्वक निरंतर ब्रह्मनिष्ठ सन कैवल्यम एव संपादयति सैव पुरुषोत्तम पुरुषश्रेष्ठ पुरुषर्षभ। ये संबोधन के द्वारा सूचित कर रहे हैं, संबोधन के द्वारा यह सूचित कर रहे हैं, टीकाओं में नहीं है, यह हमने लिखा हुआ है हमारे टिप्पण, हमने भी सारा टिप्पण लगभग संस्कृत में लिखा हुआ है। तो यह सर्व दुख सहन पूर्वकम निरंतरम ब्रह्मनिष्ठ सन कैवल्यम संपादयति, जो पुरुष निरंतर सर्व दुख का सहन करते हुए तक्षस्वर भारत बोले ना, सर्व दुखों का सहन करते हुए ब्रह्म निष्ठा बनाते हुए बनाए रखकर कैवल्यम एव संपादित, कैवल्य का संपादन के लिए प्रवृत्त है वह पुरुष ही पुरुषोत्तम है, पुरुष ऋषभ है, पुरुष श्रेष्ठ है। इस बात को सूचित करते हुए संबोधन दिया पुरुष शर्मा, और अर्जुन को कहना चाह रहे हैं इनके मृत्यु से उत्पन्न होने दुख को तुम सहन करो, और अपना जो ब्रह्म ज्ञान मैं अभी दे रहा हूं उस ब्रह्म ज्ञान को अपनी निष्ठा बनाओ, और कैवल्य की ओर अग्रसर होकर कैवल्य का संपादन करने के लिए अपने सारे क्रियाकलापों में विद्यमान फलाकांक्षा फलाभिसंधि को त्याग देना, तभी कैवल्य सिद्धि होगी। ये तुम्हें करना चाहिए, इस बात को सूचित करने के लिए संबोधन दिया पुरुष ऋषभ। और धीरम, धीरम का भी अर्थ एक तो आप जानते ही हैं, धीरम ये रही थी प्रेरित धीरम ने कर तो कर ही दिया था, अथवा क्या धी शब्द से रा धातु लाऊंगा, धीरम राति विषय ग्रहणात्, विषय को ग्रहण करने से धीम राति निगृणाति या सो धीरा, जो व्यक्ति इस बुद्धि को विषयों को ग्रहण करने की ओर से रोकता है, राति निगृणाति निग्रहण करोति स धीरा वो धीरा, अर्थात विषय ग्रहण करने से अब निग्रह करने का मतलब क्या, विषय ग्रहणे भी अविक्रियम भवति, विषयों का तांता मन ला रहा है लगातार ला रहा है तो ये बुद्धि स्थिर रहती है अविक्रिय होती है, उस मन के प्रदत्त मन के द्वारा लाया गया विषयों के साथ संबंध करते हुए वह बुद्धि किसी प्रकार के हर्ष विषाद आदि करती नहीं है, जिसका ऐसे पुरुष का नाम धीर बुद्धि। तम अविक्रियम इत्यर्थ, धीर मने अविक्रिय पुरुष, विषय संबंधादपि अविक्रिय पुरुष। तम पुरुषम यम न विद्यन्ति, यम का विशेषण सारी चीज यम पुरुषम समुख सुखम धीरम ये ते नवेदयंती स पुरुष अमृतत्व कल्पते, वह पुरुष अमृतत्व के लिए होता है। यह अमृतत्व से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर वो अमृतत्व नहीं लेना जो सापेक्ष अमृतत्व देवताओं की है, श्रुति प्रमाण वाला लेना, ये तद अमृतम ये तद अभयम ये तद ब्रह्म प्रदान ये लेना। अतः एक और भी श्रुति प्रगण्य की ये ही से भी संकेत किया जा रहा है, यस्मात मने ही मने यस्मात कारणात श्रुत्या उक्तम भवति शांतो दांतो उपरतस्थितक्षो समाहितो भूत्वा आत्मनैव आत्मानम आत्मन्येव आत्मानम पश्यति अभयं वै ब्रह्म। प्रगण्य शांतो दांतो उपरता तितिक्षु समाहितो भूत्वा, इसमें सारे ना तितिक्षा जो पुरुष लोग में कहा है पांच तक्ष भारत से लक्षित सारा हो पूरा सख संपत्ति, और यह मुक्षता को संकेत कर दिया। इससे पहले विवेक और वैराग्य की खूब चर्चा हो चुकी है, अभी जो साधन जिससे संपन्न है वह इन श्रुतियों पर चलता है तो वो अमृतत्व है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से श्लोकस्थ विशेष विचार हो गया। अब आइए भाष्य, यम ही पुरुषाम सम दुख सुखम समे दुख सुखे यस्य तम, पुरुष कैसा है सम दुख सुखाम समे दुख सुखे यस्य, बहुव्रीहि समास, सम है सुख दुख दोनों जिसके प्रति, उसको कहते हैं सम दुख सुखम। सुख दुख का प्राप्त वर्ष विषाद रहित, सुख और दुख की प्राप्ति होने पर भी हर्ष और विषाद रहित जो रहता है उस पुरुष को कहते हैं सम दुख सुखम। धीरम धीमंतम धीमान है, भाष्यकार ने भी धीरम कर घटा दिया एक तरह से, यहां पर धीमंतम कर दिया, धीमान तो सभी है, बुद्धि तो किसके पास है, बुद्धिमान तो सभी है, बुद्धि रहस्य स्थिति बुद्धिमान, क्षुद्र बुद्धि हो वक्र बुद्धि हो कुठिल बुद्धि हो जैसी बुद्धि हो बुद्धि तो है ना सबके पास है, क्यों नहीं। इस तरह से भाष्यकार एक तरह से धीरम की व्याख्या धीमंतम कर करके शब्दार्थ घटा दिया, शब्द का जो सीरियसनेस है यहां पर उसको घटा दिया जैसा लग रहा है कि धीर शब्द अपने आप बहुत ही महत्व रखता है, इसका श्रुतियों में बहुत प्रयोग इसलिए हुआ। और फिर भाष्यकार यहां प्रसंग में देखते हुए कि अर्जुन का वर्तमान स्थिति धीर तो है नहीं उसके अंदर, सामान्य दृष्टिकोण से ले भाष्यकार ने धीमान कह दिया है, न व्यथयन्ति न चालयन्ति, भाष्यकार भी कहते न चालयन्ति, किससे उसे चलायमान नहीं करते हैं वो नहीं कहा भाष्यकार ने, स्वधर्मात् न चालयन्ति स्वरूपाद्वा न चालयन्ति, नित्य आत्मदर्शनात् किससे नित्य आत्मदर्शन से, किसी चलायमान नहीं होगा, न स्वधर्म आदि को त्याग दिया यहां पर सीधा ले रहे केवल नित्य आत्मदर्शन से उसका उसका चलायमान नहीं करते हैं। कौन ये ते, ये जो कौन है वो यथोक्ता शीतोष्णादय, यथोक्त जो शीतोष्णादि मात्रा स्पर्श स नित्य नित्य स्वरूप दर्शन निष्ठ द्वंद्व श्रेष्ठ अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय इत्यर्थः। स नित्य अनित्य स्वरूप दर्शनिष्ठः, नित्यानित्य स्वरूप दर्शनिष्ठः, नित्यानित्य स्वरूप दर्शनिष्ठः का मतलब क्या हो गया, नित्य अनित्य का भेद करता हुआ नित्य में ही निष्ठा रखने वाला, और द्वंद्व सहिष्णु सकल प्रकार के द्वंद्व, द्वंद्व कितने होते हैं, तीन प्रकार के द्वंद्व है कई बार बता चुका हूं, मानस द्वंद सुख दुख, प्राणिक द्वंद भूख प्यास शारीरिक द्वंद शीत और उष्ण, स्थूल शरीर को ठंडी गर्मी लगती है, एक द्वंद हो गया। और सूक्ष्म जो स्थूल शरीर के भीतर जो प्राण बैठा हुआ है उसके वजह से भूख प्यास लगता है, दूसरा हो गया। और उससे भी सूक्ष्म है जो मन, उसको सुख दुख होता है। ये द्वंद्व त्रय है, इस द्वंद्व त्रय का सहिष्ण सहन करने के स्वभाव वाला जो होता है वह अमृतत्व आया, अमृत भाव आया, अमृत भाव को प्राप्त करने के लिए अर्थात और स्पष्ट करते हुए कहते हैं मोक्षाय इत्यर्थः कल्पते माने समर्थो भवति, कल्पु सामर्थ्य धातु से है इसे कहते समर्थो भवति, समर्थ हो जाता है। आप थोड़े टीका में श्रुति तो दिखा दिया था यहाँ तक पूरी शिव बोध इत्यादि समय दुख सुगम समय दुख इत्यादि वही है। सुख दुख ग्रहणम अशेष अंतकरण प्रणाम उपलक्षणार्थम, यदि सुख दुख जो ग्रहण किया, बस नहीं दूसरी पंक्ति सुख दुख जो ग्रहण किया पेज 52 दूसरी पंक्ति सुख दुख ग्रहणम, सुख दुख जो ग्रहण किया है वह अंतकरण की समस्त चीज को ग्रहण करना, सुख दुख के साथ विषाद है, आलस्य है, सारी चीजें हैं जो इसी मात्र स्पर्श के वजह से हम लोगों के अंदर उत्पन्न होते हैं। अंतकरण की सारी वृत्तियां अशेष अंतकरण परिणाम उपलक्षणार्थम एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्तते लोकनियान इति श्रुत्या वृद्धि कनियस्ता रूपयो सुख दुःखयो प्रतिषेधात्, के बढ़ना घटना दोनों ही ब्रह्म के अंदर होता नहीं है। धीरम को भी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए धीम ईरिदिति व्युत्पत्तिया चिदाभास द्वारा धी तादात्म्यध्यासेन धी प्रेरकम धी साक्षिणम इत्यर्थ, बुद्धि का साक्षी को लेना धीर स धीर स्वप्न भूत इमं लोकम अतिक्रामति, श्रुति भी कहती है वह धीर जो है स्वप्न होकर के इस जागृत लोक को अतिक्रम कर जाता है। उन जगहों में धीर से क्या लिया गया है, साक्षी को लिया, जो जागृत का साक्षी था वो क्या कर गया, अभी इस जागृत का अतिक्रमण करके स्वप्न का साक्षी बन गया है। ये तो मानान विच सिद्ध्यन्ति जागृदादि त्रयं तथा भावा भाव विभागश्च सब्रह्मास्मिति बोध्यते, और इस विषय में साफ गाते हैं बंध प्रसक्ति दिखाने के बाद, ये सब बंध बंधन अब मुक्ति की तरफ कैसे ले जाओगे आप, तब कहते ये तो मानानि सिद्ध्यन्ति जागृदादि त्रयं तथा, जिससे मानानि मान क्या इंद्रियादिनी, इंद्रियादि जो प्रमाण है प्रमाणानि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन इंद्रिया है, अनुमान प्रमाण व्याप्ति ज्ञान इत्यादि से मानानि यतो सिद्ध्यन्ति, जिसके वजह से इन मानों की सिद्धि होती है। वो प्रकाश न रह जाए तो क्या है, तो जड़ है, कोई काम के है नहीं है। यतो जिसके वजह से मानानि सिद्ध्यन्ति, और मानाधीन जो जागृत सिद्ध्यन्ति तो वायमानी भूतानी जयंते, जैसे यहां पर जिसके जिससे ये सारे मानों की सिद्धि है, और मान जन जो जागृत अवस्थाओं की सिद्धि है, भावा भाव विभागश्च, और जिसके वजह से भाव और अभाव का विभाग पर व्यवहार हो रहा है संसार में, स ब्रह्म अहम अस्मीति बोध्यते, वह ब्रह्म मई हूं ऐसा बोध होना चाहिए, वह ब्रह्म ही मई हूं ऐसा होना चाहिए, वह ब्रह्म मई हूं ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, वह ब्रह्म ही मई हूं। इतना ही नहीं और भी कह रहे हैं कि देखो जैसे दृष्टांत दे रहे हैं सर्व विकार भाषकत्वेन विकार अयोग्यत्व, तो सकल विकारों का भाषक है ये, इसे स्वयं विकार के योग्य नहीं है, इसलिए दृष्टांत सूर्य को दिया, सूर्यो यथा सर्वलोक चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषेर बाह्य दोष ही एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक लोक दुःखेन बाह्यः, यथा सर्वलोक चक्षुर सकल लोकों का चक्षु मने प्रकाशक है कौन, सूर्य भगवान, न लिप्यते चाक्षुषेर दोष ही, वह चाक्षुष दोषों के से वह लिप्त कभी नहीं होता। एकस्तदा सर्वभूतांतरात्मा उसी प्रकार से सकल भूतों में विद्यमान अंतरात्मा जो ब्रह्म है न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः, बाह्य लोक जन्य दुख है उससे वह लिप्त कभी नहीं होता, संबंधित नहीं होता। अतः उसको हम क्या कहते हैं? पुरुष। एक और व्युत्पत्ति यहां पर ऐसे अर्थ मिलेंगे तो पुरुष की पांचवी उत्पत्ति जो आती है वो यह है, पुरम पुरगण पुर माने शहर, ये शरीर त्रय पुरुष शब्द पुरम उष दाहे धातु ले लूंगा प्रत्यय करना ही नहीं, उषा दाहे। पुरम क्या है? अज्ञानम तद विशुद्ध कार्यात्मकम पुरम, अज्ञानम तद कार्यात्मकंच पुरम। ये पुर क्या है? अज्ञान और अज्ञान का कार्यात्मक है। अज्ञान तत् कार्यात्मकम पुरम उषति दहति यो असौ पुरुषः ब्रह्मज्ञानम इति। क्योंकि ब्रह्मज्ञान ही इस पुर को ना अज्ञान और अज्ञान कार्य के सारा जगत को नष्ट कर सकता है। उषा दाहे धातु उसे आज प्रत्यय कर देंगे, नहीं कब प्रत्यय कर देंगे? उपद है ना पुरम, कब प्रत्यय कर देंगे तो पुरुष बन जाएगा। तथा च उक्तम इस बात का है, आत्ता कर्त्राय रूपश्चेत् महाकांक्षितर मुक्तताम नहीं स्वभाव भावानाम यावर्ते तौष्टवद्रवेह। कहते हैं यदि आत्मा स्वभाव से ही बंधन वाला है, स्वाभाविक बंधन का आश्रय भी है आत्मा, फिर तो मुक्ति की आशंका ही मत करो, मुक्ति की इच्छा छोड़। या मानते हो स्वभाव से अनादिकाल से मैं स्वभाव तो ही बंधन स्वभाव वाला हूं, ये आत्मा बंधन स्वभाव का ही है, यदि ऐसा कहोगे फिर इस स्वभाव को कौन परिवर्तित कर सकता है? स्वभाव का परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, और स्वभाव का भी अनेक करते हैं। आज वहां तक पहुंचे उस अगले पंक्ति में भाषण में वहां पीछे भाषण पर स्वभाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होता है। स्वभाव इति स्वभाव, स्वच्छ असौ भाषि स्वभाव, स्वस्य भाव इति स्वभाव, स्वस्मिन भाव इति स्वभाव, स्वेन भाव इति स्वभाव। चार कहां कौन सा लेना है? आत्म स्वभाव का ले तो आत्मा का स्वभाव लेना, या आत्म स्वभाव वाइन घटा मान आत्मा रूपी स्व में कल्पित भाव पदार्थ घटक है, स्वस्मिन भाव अर्थ लेना पड़ता है। प्रसंग पर निर्भर होगा, पूरा का पूरा निर्णय कौन सा समास लेना है। जब स्वरूप भूत लेंगे तो कर्मधार स्वच्छ सौ भाव वही यहां पर ले रहे हैं। यदि आप आत्मा का स्वरूपगत मान लेंगे बंधन तो फिर मुक्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती। वे कह रहे हैं आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत् महाकांक्षितर विमुक्तताम, फिर मुक्तता की आकांक्षा करो ही मत। क्यों? नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तेत, कि किसी भी भाव पदार्थ के स्वभाव का व्यावर्तन नहीं हो सकता, पर्यावर्तन नहीं हो सकता। औष्ण्यवद् रवे है, रवि की उष्णता को बदल करके कोई सूर्य को ठंडा करने का प्रयास करे ऐसा संभव है। उसी प्रकार से आत्मा के स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व और बंधन फिर तो मुक्ति की आशा ही छोड़ दी, अर्थात ये स्वभाव नहीं है आरोपित है। इनका तात्पर्य क्या है? ये जैसे ठंडी के दिनों में सूर्य की रश्मियां भी ठंडी लगती है, सूर्य के सामने खड़े हैं ठंडी के दिन आता ना दिसंबर जनवरी में, सूर्य के सामने खड़े भी हो जब ठंडी ठंडी लहरी भी हवा आ रहे हैं तो भी क्या लगता है आपको? रश्मि की गर्मी लगती है शरीर को, लेकिन वो आरोपित शीतलता है, उस रश्मि का स्वभाव नहीं। उसी पर यहां पर भी समझना है, आरोपित बंधन है, स्वभाव तो मुक्तता है। वैसे मुक्तता भी स्वभाव नहीं कहना चाहिए, बंधन भी आरोपित है मुक्ति भी आरोपित, दोनों ही स्वभाव से उसका उतना है। सच्चिदानंद रूपदा विज्ञान मानंद ब्रह्म सत्यम आनंद ब्रह्म, ये उसका स्वरूप है। अतः आत्म बंधो न स्वाभाविक किंतु बुद्धि आदि उपाधि कृत आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण, इसी गीता में कहेंगे आगे भोक्ता का लक्षण श्रुति भी है, कठोपनिषद में भी श्रुते है। तथा धर्मी सद्भाव तन्निवृत्या मुक्ति उत्पत्ति चेत हंत तरी यह स्वधर्म अनिष्टतया भाषी स उपाधि। यदि कहे धर्मी सद्भाव धर्मी का रहने पर तो तन्निवृत्या मुक्ति उत्पत्ति उसकी निवृत्ति के मुक्ति हो सकती है, चेत ऐसा नहीं है। धर्मी तो आत्मा है, तर यह स्वधर्मम अनिनिष्ठतया भाषित, जो स्वधर्म को अनिनिष्ठ रूप में भाषित कराता है उसी का नाम उपाधि। उपाधि कर क्या लिखाया था मैंने तर्क संग्रह में, स एकोपि सन है ना, आया मूल में तर्क संग्रह में क्या आया वायु का विभाग में, स एकोपि सन उपाधि वशात प्राणादि संज्ञाम लभते, वहां उपाधि का लक्षण लिखाया है। उप समीपम अर्थ होता है समीपवर्ती पदार्थे, स्व समीपवर्ती पदार्थे स्वधर्मान आधीयते यो असो स उपाधि, जो स्व समीपवर्ती पदार्थ में अपने धर्मों को डाल देता है उसका नाम है उपाधि। और हर वस्तु के समीप में कौन है, समीपतम आंतरतम वस्तु कौन है, आत्मा। इसलिए आत्मा में क्या करती है, ये सारे उपाधियां, इनको उपाधि क्यों कह रहे हैं, ये अपने अपने धर्मों को आत्मा में डालते हैं, आपको ऐसे भाषित करा देते हैं, स्वगत धर्म को उसमें डाल दिया। अंतगण दुखी है वो आत्मा में डाल दिया, तब आप क्या बोलते हो, अहम दुखी। यदि अंतकरण स्वगत सुख दुख के धर्मों को आत्मा के साथ आत्मा में आरोपित न कर दे, अहम दुखी बोल नहीं सकते। आप यही कहेंगे, ओ इदम दृश्यात् अंतकरणम दुखी भवति, ये कहना चाहिए, ये जो दृश्य अंतकरण मुझे दिख रहा है इस समय बड़ा दुखी दिख रहा है, ऐसे कोई नहीं बोलता। ये दृश्यात् तो सुख है, ऐसे कौन कहता है, सुख आते तो भूल ही जाता है, जैसे किसके वजह से सुख हो रहे हैं भी भूल जाते। इसलिए कहते हैं उपाधि उसका नाम है जो स्व समीपतरवर्ती या समीपवर्ती पदार्थ में स्वधर्मों को आधान करता है, आसमंतात व्याप्य धीयते अस्मिन् इति उपाधि, पूर्ण रूप में व्याप्त करके डाल देता है, यानी कि अंश में डाल देता है। एक अंश में डाल देगा तो फिर आसान हो जाता, दूसरा अंश दृष्टा बनता, वह अंश दृश्य बन करके देख सकते थे, और पूर्ण अंश में व्याप्त कर देता है। आसमंतात उपाधि अभिगमात बुद्धियादि उपाधि, इसलिए बुद्धियादि क्या है, उपाधि है। स्वधर्म आत्मनिष्ठतया भाषित आयातम, इसलिए क्या करते हैं वो बुद्धि, अभी अपने धर्म को आत्मनिष्ठतया भाषित करा देते। तथा चायतम मार्गे बंध से असत्य अभिगमान, इसलिए निश्चय हो गया विचार करने में कि बंध जो है ना असत्य है, निश्चित हो गया। यथा स्फटिक मणि में जपा कुसुम रूपी उपाधि संबंध से उत्पन्न जो लौहित्य सत्य नहीं होता, उसी प्रकार से समझो सर्व संसार धर्म असंसर्गिनोपि आत्मना उपाधि वशात तत्संसर्गित प्रतिभासो बंध, इसी का नाम बंधन। सर्व संसार धर्म के असंसर्गी होता उस आत्मा के साथ उपाधि की वजह से संसर्गित्व का जो भान होने का नाम ही बंधन है। और सर्वज्ञानी ने तो सर्वज्ञान के द्वारा क्या करेंगे आप, स्वरूप ज्ञान तथा कार्य बुद्धियादि उपाधि निवृत्तिया, स्वरूप ज्ञान और उसे कार्य बुद्ध उपाधि की निवृत्ति होने पर, बुद्धियादि उपाधि निवृत्ति पर तमित्त निखिल भ्रम निवृत्त, उसका निमित्त क्या कारण से जनी जो सकल भ्रम की निवृत्ति होने पर निर्मृष्ट निखिल भाष्य परागतया शुद्ध प्रकाश परमानंदतया पूर्ण स्रुत एव कैवल्य मोक्ष न बंध मोक्ष वैधकरण आपत्ति ही, इसलिए बंध और मोक्ष में जो वैधकरण का दोष दिया था वो दोष नहीं रहा, क्योंकि वास्तव में आत्मा में बंधन है ना मोक्ष, बंधन भी आरोपित है और आरोपित वस्तु का निवृत्त होना मोक्ष ये भी उसने आरोपित है, जो वास्तव में अपने आप में स्वप्रकाश है परम आनंद स्वरूप है पूर्ण है, ऐसे उस आत्मा का स्रुत एव कैवल्यम मोक्ष स्वरूप नहीं कैवल्य है मुक्त है, उसे नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव कहा जाता है उसको, इसे माना बंध न मोक्ष है। अतः बंध मोक्ष वैधिकरण का दोष, पहले सर क्या कहा था, मुक्तता आत्मा में बंधन अंतकरण में वैधिकरण हो गया, ये दोष दिया था, वो दोष निवारण हो गया। भासगत्व क्या चीज है, भासगत्व तो भान करणत्व सप्रकाश भान रूपत्व, भासगत्व में दो प्रकार का है, एक है भान का करण हो जाना, इंद्रिया भी भासक है, घट का भासक कौन है, इंद्रिया है, भान घट भान का करण को भी हम भासक कह देते हैं और स्वरूप को भी कहते भासक है, एमेव भान तमनु भाति सर्वम यस्य भास स्वरूप इदं विभाति, प्रकाशक है सर्व प्रकाश है, अब उसमें प्रकाशकत्व जो आया है करण दृष्टिया नहीं है, करणत्व नहीं है, चक्षुरादि में करणत्व न भासकत्व आता है, स्वरूप में स्वरूप गति है वह अन्य रूप से नहीं है, इसे विचार कर रहे जानकर उठा करके भान करणत्व रूप भासकत्व मानना है यहां, स्व प्रकाश भान रूपत्व आद्य दीपस्य करणांतर अपेक्षा, तभी पहला पक्ष यदि भी है कह सकते आप दीप के समान करणांतर की अपेक्षा नहीं है, किंतु स्वातृत भान सापेक्षित दुखी न व्याहन दे के स्वातृत भान की सापेक्षता बनी रहेगी, दीप प्रकाश के मालूम कैसे हुआ आपको, घट के वजह से मालूम हुआ, नहीं दीप प्रकाश के मालूम कैसे होता, वह किसी को प्रकाशन कर रहा है इसलिए आप मान रहे हैं प्रकाशित वस्तु है, फिर यही हालत हो गया दुखिनो पे न व्याहन देते, सापेक्ष तो उसको भी है, सापेक्ष भानता रूपी भासकत्व को लोग है फिर स्वरूप घटेगा नहीं, इसलिए कहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अन्यथा दृष्टांत साध्य भाव साध्य वैकल्यापत्य है, दृष्टांत में साध्य भाव दोष आ जाता है, और द्वितीय तो असिद्धो हेतु अधिक बलतया भाषक हेतु रेव विजयत है बुद्धि वृत्ति तृप्त भान अनुभगमा बुद्धि रेव भान रूपा यदि चेत न, कोई कहता है ना बुद्धि को ही भान रूप मान लो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि बुद्धि सर्वव्यापक नहीं परिच्छिन्न वस्तु है, देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छिन्न वस्तु है, सर्वव्यापक तो है नहीं, जब भानस्य सर्व देश काल अनुसूचितया भेद का धर्म शून्यतया अच्छा, क्योंकि भान जो कैसा है ज्ञान कैसा है सर्व देश काल अनुसूचित है वो, और कैसा है भेद धर्म से रहित है वो, विभो हो विभु है नित्य से एक अनित्य परिच्छिन्न अनेक रूप बुद्धि परिणामात्मकत्व अनुपत्य है, अनित्य और परिच्छिन्न अनेक बुद्धि को परिणामात्मकता मानना उचित नहीं होता है, उत्पत्ति विनाश आदि प्रतीत अवश्य कल्प्य विषय संबंध विषयत्वतया उपपत्ति है, और फिर उत्पत्ति विनाश दिख रहा है ज्ञान का, घट ज्ञान उत्पन्न हुआ विपट ज्ञान उत्पन्न हुआ उत्पन्न और विनाश हो रहा है, कहते वो भी औपाधिक ही है, वो भी औपाधिक है, नहीं तो ज्ञानोत्पत्ति विनाश भेदादि कल्पनायाम अति गौरव आपत्ति इत्यादि अन्यत्र विस्तरः, नहीं फिर आत्मा का भी उत्पत्ति विनाश आदि माने लग जाओगे तो महान गौरव दोष होगा, तो पहले कह चुके हैं कृत जो है विनाश अकृत अभ्यागम इत्यादि अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे, क्षण विज्ञानवाद बौद्धों को प्रसिद्ध हो जाएगा जो कि महान अनर्थ है, इसीलिए यहां हम जो मान रहे हैं नित्य नित्य स्वरूप दर्शन निष्ठ हो, भाष्यकार ने कहा नित्य नित्य स्वरूप दर्शन निष्ठ हो, कहीं पर सीधा पाठ है नित्य आत्म दर्शन निष्ठ हो, नित्य आत्म दर्शन निष्ठ होकर के सीधे सीधे पाठ भी है, अब इसमें क्या करना पड़ता है नित्यानित्य विवेक द्वारा स्वरूप दर्शन निष्ठा ऐसा करनी पड़ती है, बीच में विवेक को घुसना पड़े नित्यानित्य विवेक पूर्वक स्वरूप दर्शन निष्ठ ऐसा रहना पड़ता है, और वो पाठ ये तो बहुत ही सरल है कोई झंझट नहीं, नित्य आत्म दर्शन निष्ठा पाठ ले ले, सर्वद्वैतापेक्षा श्रेष्ठत्व अजानन्नेव शोचसि अतः सर्वज्ञानदेव तव शोच शोक निवृत्ति ही सुकरा तरति शोक मात्वित इति श्रुते है इति सूचयति, भागवत अंतिम हिस्सा में है, इसलिए क्योंकि जो सर्वद्वैत अपेक्षया जो है श्रेष्ठत्व को न जानते हुए सर्वद्वैत अपेक्षया श्रेष्ठ कौन तत्व है आत्म तत्व है अद्वैत तत्व है, यह बात को न जानता हुआ व्यक्ति क्या करेगा शोकग्रस्त होता है, अतएव ऐसे व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान से ही शोक का निवृत्ति हो सकती है, जिसको साफ साफ शांति में कहा तृतीय शोकम